British ang ama ng ipinagbubuntis ni Maria. Nang magdalang tao siya ay bumalik sa United Kingdom ang kanyang nobyong si Charles upang sunduin ang mga magulang nito. Magpapakasal na raw kasi sila at gusto siyang ipakilala ng lalaki sa pamilya nito. Ngunit ilang araw pa lamang ang nakakaraan matapos itong makarating sa Berkshire na hometown nito, nasangkot naman sa aksidente si Charles at ang mga magulang nito na ikinamatay ng mag-anak. Sa mga larawan at video na ipinadala ng kaibigan nitong si Willard na lang niya nakita, ang sinapit ng kasintahan. Ni hindi siya nakapunta ng UK upang makita ito sa huling sandali. Kasabay ng pagpanaw ng lalaki ay ang pagpanaw rin ng pag-asa niyang makaahon sa hirap. Aminado naman si Maria, isa rin sa malaking dahilan kung bakit nakipagrelasyon siya sa lalaki ay para rin sa pinansyal na seguridad. Ang pagbubuntis niya sana ay isang malaking biyaya dahil magkakaroon ng responsibilidad sa kanya si Charles. Ngunit ngayon, walang pinagkaiba sa mga gatong nakahoy sa kanyang sinaing ang sinapit ng kanyang mga pangarap, natupok at naabo. Bago tuluyang maluto ang kanyang kanin, ay ipinatong niya roon ang isang bungkus ng talbos ng kamote. Naghiwa siya ng kamatis at sibuyas bago binuhusan yun ng bagoong isda. Isinawsaw niya roon ang mga pinasingawang talbos ng kamote, nakaulam ng mainit na kanin. Hindi maiwasang mapaluha ni Maria. Gumagabi na, babalutin na naman ng dilim ang kanyang barong-barong. Wala naman siyang magagawa dahil naputulan siya ng kuryente kailan lang. Wala na kasi siyang maipambayad. Ang mga mamahalin at imported nga niyang mga gamit na bigay ni Charles ay naipagbili na niya, matustusan lamang ang sarili. Habang kinahahabagan ang sarili, ay walang kamuang-muang si Maria, na isang mapaminsalang nilalang ang nakasilip sa kanya mula sa butas ng bubong. Tsumetsyempo lamang ito upang maisagawa ang maitim na balak sa batang nasa kanyang sinapupunan. 2 taon ang matuling lumipas. 1 taon at 3 buwan na ang anak ni Maria na pinangalanan niyang Carlita. Pagkaganda-ganda ng bata at kuhang-kuha ang lahat ng katangian ng ama nito. Mamula-mula ang maputing kutis, abuhin ang mga mata, matangos ang ilong at blandang buhok. Dahil sa angking kagandahan ng bata ay napansin ito ng mga talent agents at kinuha bilang modelo. Hindi naman yun hinindian ni Maria. Tinanggap niya lahat ang offers para kay Carlita. Anim na buwan pa lamang ito nang magsimulang bumida sa mga commercials ng sikat na brand ng baby food, diapers, infant formula at gamot pambata. Sa kaunting panahon ay unti-unting nakaahon sa paghihirap si Maria. Nakaupa siya ng matinong apartment at nakapagpakabit ng kuryente. Araw-araw din ay kay sarap ng kanyang ulam. Malayo sa talbos ng kamote noong nagbubuntis pa lamang siya. Ang lahat ng yun ay dahil sa kagandahan ng kanyang si Carlita. Laking pasalamat niya na kahit wala na si Charles, ay ang kanila namang anak ang tumutulong sa kanya upang magkaroon ng maayos na buhay. Dahil doon ay spoiled na spoiled si Carlita. Naka-aircon pa ang apartment nila upang mapanatili ang makinis nitong balat. Naka-knee pads, elbow pads at helmet pa ito kapag naglalaro kahit naka-rubber mat naman ang sahig. "Ang OA naman yan, Mami!" puna ng isang coordinator nakasama sa shooting ng isang brand ng biskuit na pambata. Nakita kasi nitong naka-helmet, knee pads at elbow pads pa si Carlita habang naglalaro sa set. "Nag-iingat lang po. Alam nyo naman na siya ang kumikita sa aming mag-ina." Nahihiyang tugon ni Maria. Hindi niya pinansin ang medyo napatagal na pagtitig sa kanya ng coordinator. Hindi naman husa nang hihimasok. Bakit nga ba hindi kayo ang magtrabaho? Hanito. Ngiti lamang ang itinugon niya. Alanganin ang ngiting ibinalik nito bago nagpaalam upang asistihan ang iba pang bata na kasama sa komersyal. Panay ang biling sa kama ng isang ginang. Hindi ito mapakali sa pagkakahiga. Pakiramdam nito ay sinisilaba ng katawan dahil sa labis na init. Nangangati rin ang tiyan nitong 4 na buwang buntis. Bahagya nitong itinaas ang suot na duster at kinamot ang tiyan. Nang mahantad iyon ay namungay ang mga mata ng ginang, hanggang sa tuluyang mapapikit. Nang tuluyang igupo ng antok, ay tsaka dahan-dahang bumaba ang mahaba at nangingintab na sinulid mula sa bubong. Tumigil yon sa tapat ng tiyan ng ginang, at tila humaplos pa bago tumurok sa may puson. May 2 pulgada mula sa ibaba ng pusod. Makikita ang pag-akyat ng mumunting bukol sa sinulid. Animoy balat ng lungganisa na dahan-dahang pinupuno ng giniling na laman. Kinaumagahan, binulahaw ng malakas na pagtangis ang munting barangay. Isang mister ang naulila sa asawa at anak nitong hindi pa man naisisilang. Nakagisnan na lamang nito ang bangkay ng asawa, naduguan at tuyot ang tiyan. Napailing na lamang si Maria sa balitang kanyang nabasa sa dyaryo. Aswang sumalakay, buntis nilapa. Grabe naman ang balitang yan. Adik lang ang gumawa niyan, komento ni Sam, ang koordinator ng komersyal na ginagawa ni na Carlita. Nakita rin pala nito ang headline sa binabasa ni Maria. Nagsisang-ayon naman ang iba pang inang naroon. Nagkwento pa na noong ang mga ito ang nagbubuntis ay wala namang nadamang mga pagbisita umano ng aswang. Ika na mga ito ay pinauugong lamang ng mga tabloid reporters ang mga balita upang makabenta ng dyaryo. Eh ikaw Maria, naranasan mo na ba yung mga pang-aaswang na yan? Biglang baling sa kanya ng isang ina na sa mukha lang niya kilala. Ngumiti lang siya at umiling. Bahagya siya nitong tinapik sa balikat at nagkomentong masyado raw siyang mahiyain. Gayong nagkasama-sama na sila sa iba pang proyekto ng kanilang mga anak. Muli, ngumiti lamang si Maria. Kaya hindi na siya pinilit na magkwento ng mga ito. Iyak ng iyak si Carlita nang ito na ang isasalang sa kamera. Hindi ito makuha na ng maayos na larawan, kaya puro edited ang kuha rito. Mainit siya, Mami. Baka may dinadamdam. Ani Sam, nahinipo ang noo ng bata. Ngumiti lang siya at muling pinaupo sa bilog na stool si Carlita. Sige na po, hawak ko na. I-edit out mo na lang ako. Aniya sa photographer. Sumunod naman ito at nakailang shot din bago muling nagwala ang bata. Naipa-check up mo na ba siya, Mami? Muling tanong ni Sam. Naku, ayos lang yan. Hindi basta-basta nagkakasakit itong si Carlita. Wala lang talaga sa mood, tugon niya. Isang ina ang lumapit din at hingi po ang noo ng bata. Aba, mainit nga. Dalhin na natin sa ospital. Baka atakihin pa ng konbulsyon ang bata. Mahirap na. Anito. Panay ang tanggi ni Maria. At pagpapaliwanag. Naayos lang ang bata. Misis, nangingitim na sa kakaiyak ang anak mo, sabat ng photographer. Lalong nagkagulo ang ibang nanay na naroon. Grabe na nga ang iyak ni Carlita at nagkukulay ubi na ang labi. Dalhin na natin sa ospital, biglang hinablot ni Sam ang bata. Ngunit agad din itong nabitawan, sabay sa po sa kamay na nasaktan. Inagaw naman ni Maria ang anak at niyakap habang nakatingin sa mga ito. Nagdurugo ang kamay ni Samantha at may maliit na bakas ng kagat mula roon. Manghang napatingin kay Carlita ang mga naroon. Pasensya na, Miss Samantha. Pasensya na talaga. Tumakbo na si Maria palabas ng studio. Iyak pa rin ito ngunit mas kalmado na. Napabuga na lang siya ng hangin habang ipinaghihili ito. Aktong pipikit na ang mga mata ng bata nang bigla namang may tumawag mula sa labas. Muling dumilat ang mga mata nito. Isang buntong hininga ang muling pinakawalan ni Maria bago ibinaba si Carlita sa crib. Aktibong-aktibo na naman ang bata. Lumabas siya at sinilip kung sino ang tumatawag. Si Sam. Kinukumusta nito si Carlita. Pinapasok na niya para matignan din ang kagat ng anak niya. Ipinakita nito ang kamay na may band-aid. Ang talas pala ng ngipin ni Carlita, nakangiting wika ng babae. Habang nakatingin sa bata, natuwang-tuwa pagkakita sa babae. Pasensya na ulit, ani Maria. Tinanong ni Sam kung naipakonsulta na niya sa doktor ang bata. Dahil mukhang masigla na itong muli, hindi siya nakakibo. Sinong doktor niya? Mukhang mahusay. Sabihin mo na, mami, para mairekomenda natin sa iba pang mga nanay. Pangungulit pa nito habang nakangiti sa kanya. Hindi naman mapalagay si Maria at gustong-gusto nang paalisin si Samantha. Ngunit bago pa siya nakaisip ng paraan para maitaboy ito, ay bigla na itong sinakmal ni Carlita sa leeg. Napasigaw sa gulat ang babae, kaya dagli ang binuksan ni Maria ang TV at nilakasan ng volume. Napatayo siya at pinanood lamang na lapain ng kanyang anak ang babaeng coordinator. Kahit anong piglas ni Sam, ay hindi nito magapi ang lakas ni Carlita. Nagpahampas-hampas na sa pader ang babae sa pagtatangkang makawala sa pagkakakagat ni Carlita. Ngunit ayaw talaga nitong bumitiw. Nakabaon na rin ang maliliit ngunit matatalim na kuko ng bata sa kabilang bahagi ng leeg ng babae, kaya unti-unti na rin itong nanghihina dahil sa pagragasa ng dugo. Nang tuluyang bumagsak si Sam, ay tsaka dahan-dahang bumitiw rito ang nakapangingilabot na bata. Dilat na dilat ang mga mata nito at nagmistulang tuka ng ibo ng bibig. Matulis ngunit may mga pangil. Lumawit mula sa bibig nito ang mahabang sinulid na dila at humagod sa patag na tiyan ni Sam. Tumusok yon sa bandang puson nito at sumipsip. Napamaang si Maria. Nagdadalang tao pala si Sam. Kaya pala ganoon na lamang ang pagwawala ni Carlita. Hindi lingid sa kaalaman ni Maria na aswang ang kanyang anak. Noon ngang lumabas ito sa kanyang sinapupunan, ay patay na ito. Ililibing na sana si Carlita, nang payuhan si Maria ng hilot na nagpaanak sa kanya, na ihagis niya ang bangkay sa bintana. Dahil baka inaswang lamang siya noong nagbubuntis siya. Sinunod niya ang payo nito, at ganoon na lamang ang sindak niya. Nang naging isang sanggol na tiktik ang bangkay, umiiyak pa ito. Ayon sa hilot, ay ipinagpalit ng tiktik ang anak nito at anak niya upang hindi ito mahirapang magbuntis at patuloy na makapambiktima. Kapag daw nailibing na ang inaakalang bangkay ng kanyang sanggol, ay tsaka yun kukunin ng tunay nitong ina. Kailangan daw niyang patayin ang batang yon upang hindi na makapamerwisyo. Akmang sasaksakin na nga nila ang sanggol na tiktik nang bigla itong mag-anyong isang batang inosente. Doon naisip ni Maria na aalagaan na lamang niya ang bata. Ganti na rin sa tunay nitong ina. Pinatay nito ang kanyang anak kaya hindi niya ibabalik ang anak nito. Kalaunan nga ay napamahal na rin siya sa bata. Kahit pa nga minsan sa isang buwan ay nananalasa ito sa kung saan-saan. Mabuti na lamang at marunong itong kumilala ng ina, kaya hindi siya nilalapa. Narinig niya ang paghugot ng malalim na hininga ni Sam, nangangahulugan na malapit na itong mamatay. Patawarin mo ko, Samantha. Wala akong magawa. Naluluhang wika ni Maria. Alam mo naman na siya ang kumikita sa aming mag-ina.